کتاب الصوم یعنی روزے کی کتاب، کسی چیز کو قصدن یا خطن پیٹ میں یا اس حصے میں جو پیٹ کا حکم رکھتا ہے داخل کرنے سے اور خواہش فرج سے دن کو رکنا روزہ کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ یہ رکنا نیت کے ساتھ ایسے شخص سے ہو جو روزے کا اہل ہو اور جزو رمضان کا آ جانا روزہ رمضان کی فرضیت کا سبب ہے۔ رمضان شریف کا ہر ایک دن اس دن کے روزے کی فرضیت کا سبب ہے۔ روزہ رمضان کی ادا اور ادا نہ ہو سکنے کی صورت میں قضا فرض ہوتی ہے اس شخص پر جس میں چار چیزیں موجود ہوں، پہلی اسلام، دوسری عقل، تیسری بلوغ اور چوتھی جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہو اس کے لیے فرضیت روزہ کا علم، ورنہ دارالاسلام میں ہونا اور ادائے روزے کے واجب ہو جانے کے لیے شرط ہے صحیح سالم ہونا مرض سے اور حیض و نفاس سے، نیز مقیم ہونا شرط ہے۔ ادائے روزہ یعنی روزہ رکھنے کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں، پہلی نیت، اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ ہر روزے کے لیے علیحدہ نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر روزے کی وجوب ان کا سبب ہر دن رمضان کا ہے، لہذا ہر سبب کے بدلنے کے بعد مسبب کے لیے ہر روز نئی نیت کی ضرورت ہے، واللہ عالم، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ دوسری حیض اور نفاس اور ایسی چیزوں سے خالی ہونا جو روزے سے منافی ہیں، اور تیسری نیز ان چیزوں سے خالی ہونا جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، اور جنابت سے خالی ہونا شرط نہیں۔ بطن اور فرج کی ہر دو شہوتیں نیز جو بطن یا فرج کے ساتھ لاحق مانی جاتی ہیں ان کی شہوتوں کو پورا کرنے سے رکنا روزے کا رکن ہے، فرض کا ذمہ سے اتر جانا اور آخرت کا ثواب روزے کا حکم ہے۔ فصل، روزہ چھ قسموں پر منقسم ہوتا ہے، پہلا فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مستحب، پانچواں نفل اور چھٹا مکروہ۔ فرض روزے، رمضان کے روزے ادا ہوں یا قضا ہوں، کفاروں کے روزے اور ظاہر تر روایات کے بموجب منت مانے ہوئے روزے۔ واجب، کوئی نفل روزہ جس کو توڑ دیا ہو اس کی قضا کا روزہ واجب ہے۔ سنت، محرم الحرام کی دسویں تاریخ کا روزہ نویں کے ساتھ مسنون ہے۔ مستحب، ہر مہینے میں تین روزے، اور مستحب یہ ہے کہ یہ تین دن ایام بیس ہوں، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ بیس جمع ابیس یعنی سفید اور روشن دن، چونکہ 13، 14 اور 15 تاریخ میں چاند پورا ہوتا ہے اس لیے ان تاریخوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ ثواب کے متعلق ملت اسلامیہ کو یہ اصول بتایا گیا ہے کہ کل حسنتن بعشر امثالہ، یعنی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو تینوں روزوں کا ثواب 30 کے برابر ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان کی ہدایت فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے، واللہ عالم، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 ہوں، اور دو شنبہ اور جمعرات کے روزے اور شوال کے 6 روزے، ان روزوں کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ ملا کر رکھنا افضل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ رکھنا افضل ہے، اور وہ روزہ جس کی طلب اور جس پر ثواب کا وعدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حدیث سے ثابت ہو، جیسے صوم داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھنا، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور یہ تمام نفلی روزوں میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے۔ نفل، مذکورہ بالا روزوں کے سوا تمام روزے جن کی کراہت نہ ثابت ہو نفل ہیں۔ مکروہ، مکروہ روزے کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی، اول یعنی مکروہ تنزیہی جیسے محرم کی فقط دسویں تاریخ کا روزہ نویں تاریخ کے روزے کے بغیر، دوم یعنی مکروہ تحریمی جیسے عید، بقرعید کے اور ایام تشریق یعنی ماہ ذلحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ کے روزے، اور علیحدہ کر کے تنہا جمعہ یا تنہا سنیچر کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور نوروز یا مہرجان کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، اور یہاں اس کی تعریف یہ لکھی ہے، تشریح یہ لکھی ہے کہ نوروز اور مہرجان ایرانیوں کے تہوار تھے جیسے ہندوؤں کی ہولی، دیوالی، گناگت وغیرہ۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ تو نوروز یا مہرجان کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کی عادت کے موافق ہو۔ اور صوم و سال بھی مکروہ ہے اگرچہ دو ہی دن کا ہو۔ صوم وصال یہ ہے کہ غروب کے بعد قطن روزہ افطار نہ کرے کہ اگلے دن کا روزہ پچھلے دن کے روزے سے مل جائے۔ اور صوم دہر یعنی ہر روز روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ فصل، ان روزوں کا بیان جن میں رات سے نیت کرنا اور ان کو معین کرنا شرط ہے، اور ان روزوں کا بیان جن میں یہ شرط نہیں ہے۔ روزوں کی وہ قسم جس میں نیت کا معین کرنا اور رات سے ارادہ کرنا شرط نہیں ہے، وہ رمضان شریف کا ادائے روزہ اور نظر معین، یعنی ایسی نظر کا روزہ جس کا زمانہ معین ہو اور نفلی روزہ ہے۔ یہاں یہ اس کی یہ تشریح لکھی ہے، مثلا یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں دن یا فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ یہ تینوں قسم کے روزے صحیح تر قول کے بموجب رات سے لے کر قبل نصف النہار تک ارادہ کر لینے سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ نصف النہار فجر صبح صادق کے طلوع سے سخوۃ الکبریٰ تک ہوتا ہے، اور سخوۃ الکبریٰ کی تعریف یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ کچھ دیر پہلے تک مراد ہے، کیونکہ نہار یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا نصف بسا اوقات سحوۃ الکبریٰ سے پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے حاشیے میں گزر چکا ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا تینوں قسم کے روزے فقط روزے کا ارادہ کر لینے سے صحیح ہو جاتے ہیں، نیز نفلی روزے کا ارادہ کر لینے سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ مسافر ہو یا مریض ہو۔ صحیح قول یہی ہے، ادائے رمضان یعنی رمضان شریف میں رمضان کا روزہ ایسے شخص کا جو تندرست اور مقیم ہو کسی دوسرے واجب کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے، بخلاف مسافر کے، کیونکہ مسافر کا اسی واجب کا روزہ ہوگا جس کی وہ نیت کر لے، اور مریض جبکہ رمضان شریف میں کسی دوسرے واجب روزے کا ارادہ کرے تو ترجیح میں اختلاف ہوا ہے، وہ نظری روزہ جس کا وقت معین ہو کسی دوسرے واجب کی نیت سے صحیح نہیں ہوتا، بلکہ جس واجب کی نیت کی ہے اسی کا روزہ مانا جائے گا۔ دوسری قسم یعنی وہ روزے جس میں اس روزے کے ارادے کا معین کرنا اور رات سے روزے کا ارادہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ قضاء رمضان کے روزے ہیں جو نفلی روزہ رکھ کر فاسد کر دیا تھا۔ اس کی قضاء کا روزہ اور جملہ اقسام کے کفاروں کے روزے اور نظر مطلق یعنی نظر کے وہ روزے جن کے لیے کوئی دن معین نہیں کیا گیا تھا، مثلا یہ کہہ دیا تھا کہ اگر خدا میرے مریض کو شفا بخش دے تو میں خدا کے نام کا ایک روزہ رکھوں گا، پھر شفا ہو گئی۔ فصل، ان چیزوں کے بیان میں جن سے چاند کا ثبوت ہوتا ہے اور یوم شک وغیرہ کے روزے کا بیان۔ رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے یا اگر چاند مشتبہ ہو تو ماہ شعبان کے 30 دن گن لینے یعنی 30 دن پورے ہو جانے کے بعد رمضان شریف ثابت ہو جاتا ہے۔ یوم شک شعبان کا وہ دن جو 29ویں شعبان سے متصل ہو یعنی شعبان کا 30واں دن، اور علم و جہل، واقفیت اور عدم واقفیت کے دونوں پہلو برابر ہوں، اس طرح کے چاند مشتبہ رہا ہو۔ روزے شک میں ہر روزہ مکروہ ہے، صرف وہ نفلی روزہ کراہت سے مستثنی ہوگا جس کا ارادہ پختگی سے کیا ہو، نفل روزے کے درمیان تردید نہ کی ہو، مثلا یہ کہ نفل روزہ یا نظر کا روزہ، اور اگر ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو جو روزہ رکھا ہے وہی روزہ رمضان کے لیے کافی ہوگا، خواہ نفلی روزے کی نیت کی ہو یا قضا یا کسی واجب روزے کی نیت کی ہو۔ اگر اس دن کے روزے میں روزہ اور افطار کے درمیان تردید کر دی ہے، مثلاً یہ کہ اگر کل رمضان شریف ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اور شعبان کے اخیر میں ایک یا دو دن کے روزے مکروہ ہیں، اس سے زیادہ مکروہ نہیں۔ یوم شک میں مفتی عام مسلمانوں کو انتظار کا حکم دے گا، اس کے بعد جب نیت کا وقت جاتا رہے اور کوئی حالت متعین نہ ہو تو مفتی عام مسلمانوں کو افطار کا حکم کر دے گا۔ مفتی، قاضی اور جو لوگ خواص میں سے ہوں خاموشی سے اس دن روزہ رکھ لیں۔ خواص سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیت اور ارادے کے سلسلے میں تردید گمگو سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں، اور اس کا بھی لحاظ رکھ سکیں کہ یہ روزہ کس صورت میں فرض ہو جائے گا۔ اور جو شخص رمضان یا عید الفطر کا چاند تنہا دیکھ لے اور اس کا قول رد کر دیا گیا ہو، قاضی نے قبول نہ کیا ہو، اس کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ اور ہلال شوال کے یقین کی بنا پر اس کو افطار جائز نہیں، اور اگر دونوں وقت رمضان اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ توڑ دیا تو وہ قضا کرے گا اور کفارہ اس کے ذمے نہ ہوگا، اگرچہ اس نے قاضی کے رد کر دینے سے پہلے ہی افطار کر لیا ہو، اور یہی صحیح مسلک ہے۔ اور اگر آسمان میں بادل یا غبار یا اس جیسی کوئی علت ہو تو صحیح مسلک یہی ہے کہ رمضان کے لیے ایک عادل یا مستور کی خبر بھی قاضی قبول کر سکتا ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ عادل وہ شخص ہے جس کے حسنات سیئات سے زیادہ ہوں، اور عدل ایک روحانی قوت ہے جو انسان کو تقوی اور مروت پر آمادہ کرتی رہتی ہے، جس میں یہ قوت ہو وہ عادل ہے، اور مستور کے لغوی معنی ہیں پوشیدہ، اور اصطلاحاً ایسا شخص جس کی حالت پوشیدہ ہو، نہ اس کا تقوی نمایاں ہو نہ فسق و فجور، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اگرچہ اپنے جیسے کسی ایک شخص کی شہادت کی بنا پر ہی اس نے شہادت دی ہو، اور اگرچہ عورت یا غلام یا ایسا شخص ہو جس کو تہمت کے سلسلے میں سزا ملی ہو اور اب توبہ کر چکا ہے، اور لفظ شہادت کی یا پہلے سے دعویٰ دائر کرنے کی شرط نہیں، اور جب آسمان پر غبار وغیرہ کی علت ہو تو عید الفطر کے چاند کے لیے لفظ شہادت کی شرط ہے، جو دو آزاد مرد اور ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی جانب سے ہو، البتہ دعوے کی شرط نہیں۔ اور اگر آسمان میں کوئی علت نہ ہو تو رمضان شریف اور عید الفطر دونوں کے چاند کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہے، اور صحیح مسلک کے بموجب جماعت عظیم کی مقدار معین کرنا امام یعنی قاضی کی رائے پر موقوف ہے۔ اور جب ایک شخص شہادت کے بموجب یعنی جب ایک شخص کی شہادت پر رمضان کا فیصلہ کیا گیا ہو، رمضان شریف کی تعداد 30 روز پورے ہو جائیں اور آسمان صاف ہونے کے باوجود رمضان کا چاند نظر نہ آئے، تو صحیح مسلک یہی ہے کہ افطار جائز نہ ہوگا، عید نہیں مانی جائے گی۔ اس صورت میں کہ دو عادل شخصوں کی شہادت کی بنا پر روزہ رمضان کا حکم دیا گیا ہو، قول راجح کے قرار دینے میں علماء کا اختلاف ہے، اور رمضان کے 30 دن پورے ہونے کے بعد جبکہ آسمان پر کوئی علت ہو تو افطار کے حلال ہونے میں عید الفطر کے تسلیم کر لینے میں کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ رمضان شریف کا ثبوت ایک شخص کی شہادت پر ہوا ہو۔ بقرعید کے چاند کا حکم عید الفطر جیسا ہے، باقی تمام چاندوں کے لیے دو عادل مرد یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی شہادت کی شرط ہے، جو تہمت کے سلسلے میں سزا یافتہ نہ ہوں، اور جب کسی علاقے کے مطلع میں عید الفطر کا ثبوت ہو گیا تو ظاہر مذہب کے بموجب یہ حکم ہے کہ تمام آدمیوں پر افطار لازم ہو جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے، یہی اکثر مشائخ کا مسلک ہے۔ دن میں چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، زوال سے پہلے چاند دیکھا جائے یا زوال کے بعد، اور یہ چاند آنے والی شب کا مانا جاتا ہے، مسلک مختار یہی ہے۔ باب، وہ چیزیں جو روزے کو نہیں توڑتی، ایسی چیزیں تقریباً 24 ہیں۔ پہلا، اگر بھولے سے کھا لے، یا دوسرا پی لے، یا تیسرا جمع کر لے۔ اگر اس بھولنے والے میں روزے کی طاقت ہو تو جو شخص اس کو کھاتے ہوئے دیکھے وہ اس کو یاد دلا دے، اور اس کو یاد نہ دلانا مکروہ ہے، اور اگر اس میں روزے کی طاقت نہ ہو تو اس کو یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ چوتھا، یا دیکھنے سے انزال ہو جائے۔ پانچواں، یا خیال کر لینے سے انزال ہو جائے، اگرچہ برابر دیکھتا یا غور کرتا رہا ہو۔ چھٹا، یا تیل لگایا۔ ساتواں، یا سرما لگایا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس کیا ہو۔ آٹھواں، یا پچھنے لگوائے۔ نواں، یا غیبت کی۔ دسواں، یا افطار کا ارادہ کر لیا اور افطار نہیں کیا۔ گیارہواں، یا اس کے حلق میں اس کے فعل کے بغیر دھواں داخل ہو گیا۔ بارہواں، یا غبار داخل ہو گیا، اگرچہ چکی کا غبار ہو۔ تیرہ، یا مکھی گھس گئی۔ چودواں، یا دواؤں کے مزہ کا اثر حلق میں داخل ہو گیا باوجود یہ کہ اس کو روزہ یاد ہو۔ پندرہواں، یا حالت جنابت میں صبح کو اٹھا ہو، اگرچہ تمام دن جنابت میں گزار دیا ہو۔ اور یہاں تشریح لکھی ہے، اگرچہ اس حالت کے اندر تمام دن رہنا حرام ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ سولہواں، یا کسی مرد نے اپنے پیشاب کے سوراخ میں دوا ٹپکا لی۔ سترہواں، یا تیل ٹپکا لیا۔ اٹھارہ، یا کسی نہر میں گھس گیا جس سے اس کے کان میں پانی داخل ہو گیا۔ 19. یہ اپنے کان کو کسی لکڑی سے کھجایا، اس میں میل نکالا، پھر اس کو یعنی میل لگی ہوئی لکڑی کو بار بار کان میں داخل کیا. 20. یہ اس کی ناک میں سینک آیا، اس نے اس کو قصداً اوپر چڑھا لیا اور نگل لیا، اور کھنکار کو باہر پھینک دینا بہتر ہے تاکہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بموجب اس کا روزہ نہ ٹوٹے. 21. اس کو خود سے قے ہو گئی اور اس کے فعل کے بغیر واپس ہو گئی، اگرچہ منہ بھر ہو، اور یہی صحیح مذہب ہے. 22. یا منہ بھر سے کم قے اپنے ارادے اور اپنے عمل سے کی ہو، اگرچہ اس کو واپس کر لیا ہو، صحیح مذہب. اور 23. یا اس چیز کو کھا لیا جو دانتوں کے بیچ میں تھی، بشرطی یہ کہ چنے سے کم ہو. 24. یا تھوڑی سی چیز کو منہ کے باہر سے اٹھا کر کھا لیا حتیٰ کہ وہ رل رلا گئی اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہوا. باب، ایسے عمل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں 22 ہیں. جب روزہ دار ان میں سے کسی ایک کو استرار یا کے بغیر اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کرے گا تو اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی. دونوں سبیل میں سے کسی ایک میں جمع، فاعل اور مفعول دونوں پر کفارہ اور قضا کو واجب کرا دیتا ہے. دوسرا، کھانا. تیسرا، پینا. عام ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو غذا کے کام آتی ہو یا ایسی چیز ہو جو دوا کے کام آتی ہو. چوتھا، بارش کی بوند کا نگل لینا جو اس کے منہ میں داخل ہو گئی ہو. 5. کچے گوشت کا کھا لینا مگر جبکہ کیڑے پڑ جائیں. 6. فقی ابو اللیث کے اختیار کردہ قول کے بموجب چربی کا کھا لینا موجب کفارہ و قضا ہے، اور سوکھے گوشت کا کھا لینا بالاتفاق موجب کفارہ و قضا ہے. 7. گیہوں کا کھا لینا. 8. اور گیہوں کا چبا لینا مگر یہ کہ ایک دانہ گیہوں چبا لے اور وہ رل رلا جائے. 9. گیہوں کا ایک دانہ نگل لینا. 10. تل یا تل جیسے کا ایک دانہ منہ کے باہر سے نگل لینا، مختار مذہب. 11. گل ارمنی کا متعلقاً کھا لینا اور ارمنی کے سوا کوئی اور مٹی کھا لینا، مثلاً وہ مٹی جس کا نام طفل ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کے کھانے کا عادی ہو. اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی خواہ گل ارمنی کے کھانے کا عادی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کو دوا کے طور پہ کھایا جاتا ہے. البتہ گل ارمنی کے سوا کوئی دوسری مٹی موجب کفارہ اس وقت ہوگی کہ اس کے کھانے کی اس کو عادت ہو. اور یہاں شرط ختم ہوتی ہے. 12. اور مذہب مختار کے بموجب تھوڑا سا نمک موجب کفارہ ہے. 15. اپنی بیوی کے لعاب کو نگل لینا. 16. اپنے دوست کے لعاب کو نگل لینا. ان دونوں کے سوا کسی اور کا تھوک نگل لینا قضا اور کفارہ لازم نہیں کرتا. 17. غیبت کے بعد. 18. یا پچھنے سینکیاں لگوانے کے بعد. 19. شہوت کے ساتھ چھو لینے. 20. یا شہوت سے بوسہ لینے کے بعد. 21. یا انزال کے بغیر ہم بستری. 22. یا مونچھ کو تیل لگانے کے بعد، یہ خیال کر کے کہ ان چیزوں سے جن کا ذکر 17 تا 22 ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے، قصداً کھا لینا موجب کفارہ ہے، مگر جبکہ اس کو کسی فقیہ عالم نے فتویٰ دیا ہو یا حدیث کو سنا ہو، اور اپنے مذہب کے موافق جو اس کی مراد بیان کی گئی ہے اس سے واقف نہ ہو مگر اس کا مطلب جانتا تھا، تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا. کفارہ اس عورت پر بھی واجب ہے جس نے ایسے شخص کی موافقت کی ہو جس کو جمع پر مجبور کیا گیا تھا. فصل، کفارہ اور ان چیزوں کا بیان جو کفارے کو ذمہ داری سے ساقط کر دیتی ہے. جس دن کے روزے کو کسی ایسے فعل سے توڑ لیا تھا جس سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اسی دن میں حیض یا نفاس یا کسی ایسے مرض کے طاری ہو جانے سے جو افطار کو مباح کر دینے والا ہو، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. اور اس شخص سے کفارہ ساقط نہ ہوگا جس کو لزوم کفارے کے بعد زبردستی سفر میں لے جایا گیا ہو. ظاہر روایت. کفارہ، الف، ایک غلام کو آزاد کر دینا اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو. با، اگر عشق سے عاجز ہو تو ایسے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے کہ ان میں عید اور ایام تشریق نہ ہوں، جن کے روزے رکھنے مکروہ تحریمی ہیں. جیم، اگر روزے کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ان کو دن میں دن کا کھانا اور رات میں رات کا کھانا کھلائے، یا 2 دن صبح کے وقت یعنی دن کا کھانا کھلا دے، یا 2 دن رات کا کھانا کھلا دے یا رات کا کھانا کھلا دے اور سحری کھلا دے، یا 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو گیہوں یا گیہوں کے آٹے یا گیہوں کے ستو کا آدھا آدھا سا یا کھجور یا جو کی ایک ایک سا دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ یہاں تشریح یہ لکھی ہے کہ گیہوں کے سوا تمام غلوں میں ایک ایک سا دیا جائے گا، واللہ عالم۔ فائدہ، ایک سا کا وزن 270 تولے ہوتا ہے۔ تفصیل کتاب الزکات میں آئے گی انشاءاللہ، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چند دنوں میں چند بار قصدن جمع کرنے یا چند بار کھانا کھانے سے، بشرط یہ کہ بیچ میں کفارہ ادا نہ کیا ہو، اگرچہ دو رمضانوں میں یہ فعل کیے ہوں، صحیح مسلک کے بموجب ایک کفارہ کافی ہو جائے گا، اور اگر بیچ میں کفارہ ادا کر دیا تو ظاہر روایت کے بموجب ایک کفارہ کافی نہ ہوگا۔ باب، وہ چیزیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں اور کفارہ واجب نہیں ہوتا، ایسی چیزیں 57 ہیں۔ جبکہ روزہ دار کچا چاول یا گوندھا ہوا آٹا یا سوکھا آٹا یا ایک ہی دفعہ بہت سا نمک یا ارمنی مٹی کے سوا کوئی ایسی مٹی جس کے کھانے کی اس کو عادت نہ ہو، یا گٹھلی یا روئی یا کاغذ یا سفر جل بہی اور وہ پکائی گئی نہ ہو، یا ہرا اخروٹ کھا لے، یا کنکر یا لوہا یا مٹی یا پتھر نکل جائے، یا حکنا لے۔ اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ پیخانے کے راستے سے دوا پہنچانا حکنا کہلاتا ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ یا ناک میں دوا ڈالے، یا نلکی وغیرہ کے ذریعے کوئی چیز حلق میں ڈال کر اندر پہنچائی، صحیح مسلک کے بموجب، یا کان میں تیل یا پانی ٹپکایا، صحیح مسلک کے بموجب، یا پیٹ کے زخم یا دماغ کے زخم کو کوئی دوا لگائی اور وہ اس کے پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچ گئی، یا حلق میں بارش کی بوند داخل ہو گئی، یا حلق میں برف داخل ہو گیا، صحیح مذہب اور اس کو اپنے فعل سے نہیں نگلا، یا خطا اور چوک سے روزہ ٹوٹ گیا، اسی طرح کے کلی کا پانی اندر تک چلا گیا، یا اس حالت میں روزہ توڑا کہ اس پر جبر کیا جا رہا تھا اگر جمع کے لیے ہی ہو، یا عورت کو جمع پر مجبور کیا گیا، یا عورت نے خدمت کے باعث بیمار پڑ جانے سے اپنی جان کے خطرے سے روزہ توڑ دیا، یا خواہ وہ باندی ہو یا منکوہا ہو، یا اس حالت میں کہ روزہ دار سو رہا تھا کسی نے اس کے پیٹ میں پانی پہنچا دیا، یا بھول کر کھا لینے کے بعد قصدن کھانا کھا لیا اگرچہ وہ حدیث کو جانتا ہو، صحیح مذہب، یا بھول کر جمع کیا تھا پھر قصدن جمع کیا، یا اس صورت میں کہ دن کو نیت کی تھی اور رات سے نیت نہیں کی تھی، یا صبح کے وقت مسافر تھا پھر ٹھہرنے کی نیت کی پھر کھا لیا، یا صبح کے وقت مقیم تھا اس کے بعد سفر کیا پھر کھا لیا، یا رکا رہا کچھ کھایا پیا نہیں بلا روزے کی نیت کے، یا افطار کی نیت کی، یا سحری کھائی، یا جمع کیا، دران حال یہ کہ اس کو صبح صادق کے طلوع ہونے میں شک تھا حالانکہ صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، یا آفتاب چھپ جانے کے گمان پر افطار کر لیا حالانکہ ابھی آفتاب باقی تھا، یا مردہ یا جانور سے وتی کرنے سے، یا ران یا پیٹ سے مس کرنے سے، یا بوسے سے یا چھونے سے انزال ہو گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ فاسد کر دیا، یا عورت سو رہی تھی اس حالت میں اس سے ہم بستری کر لی، یا عورت نے اپنی شرمگاہ میں کوئی چیز ٹپکا لی، صحیح مذہب، یا مرد نے اپنی انگلی جو پانی یا تیل میں تر تھی پاخانے کی جگہ میں داخل کر لی، یا عورت نے تر انگلی اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں داخل کر کے اس کو غائب کر دیا، یا مرد نے روئی پخانے کی جگہ میں داخل کر لی، یا عورت نے روئی اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں داخل کر کے اس کو غائب کر دیا، یا کسی نے اپنے فعل سے حلق میں دھواں داخل کیا، یا اپنے فعل سے مثلا انگلی ڈال کر قے کر لی اگرچہ مل الفل فم یعنی منہ بھر سے کم ہو، ظاہر روایت، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے منہ بھر کی شرط لگائی ہے، یہی صحیح ہے، یا جو کہ اس کو خود ہو رہی تھی اس کو واپس کر لیا اور یہ منہ بھر تھی اور اس کو روزہ یاد تھا، یا اس چیز کو کھا لیا جو اس کے دانتوں کے بیچ میں تھی اور وہ تھی چنے کے برابر، یا دن کو روزے کی نیت کی اس کے بعد کہ کچھ بھول کر کھا پی لیا تھا اس سے پہلے کہ دن کے وقت اپنی نیت کو وجود میں لائے، یعنی رات سے روزے کا ارادہ نہیں تھا اور رمضان کا روزہ تھا، یا مثلا یہ دن نظر کے لیے معین کر رکھا تھا اس کا خیال بھی نہیں تھا اور کھانا کھا لیا، اس کے بعد رمضان یا نظر کا خیال آیا تو روزوں کا ارادہ کر لیا، اس صورت میں اگرچہ بھول کر کھانا کھایا تھا مگر اس پر قضا لازم ہوگی۔ ہاں اگر روزے کا ارادہ کر لینے کے بعد بھول کر کھانا کھا لیا تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اس پر غشی تاری رہی اگرچہ تمام مہینے بے ہوش رہا ہو، مگر اس دن کی قضا نہیں کرے گا جس دن میں یا جس دن کے شب میں یہ غشی شروع ہوئی تھی، یا مجنو ہو گیا اور یہ جنون تمام مہینے ممتد نہیں ہوا، اور اگر سارے مہینے جنون رہا اور رمضان کے آخری دن آرام ہوا ہو تو وقت نیت نکل جانے کے بعد رات میں یا دن میں ہوش آ جانے سے اس کی قضا لازم نہ ہوگی۔ صحیح مذہب۔ فصل، رمضان شریف میں دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا واجب ہو جاتا ہے اس شخص پر جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، اور اس حیض اور نفاس والی عورت پر جو صبح صادق کے طلوع کے بعد پاک ہوئی، اور اس بچے پر جو بالغ ہوا ہو، اور اس کافر پر جو مسلمان ہوا ہو، اور اخیر کے دو کے سوا قضا سب پر واجب ہوگی۔ فصل، وہ امور جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں اور جو مستحب ہیں۔ روزے دار کے لیے سات چیزیں مکروہ ہیں: بلا عذر کسی چیز کا چکھنا، دوسرا بلا عذر کسی چیز کا چبانا، تیسرا مستغی کا چبانا، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، الگ کا ترجمہ مستغی ہے یا کندر۔ بہرحال چونکہ ان کے ریزے حلق میں نہیں جاتے لہٰذا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، مگر دیکھنے کو روزہ نہ ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے اور اس پر روزہ نہ ہونے کی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے تہمات سے بچنا ضروری ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ایسی چیز سے بچو جس سے دوسروں کی عقلوں میں انکار پیدا ہو اگرچہ تمہارے پاس عذر موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اتقوا مواد التہم او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تہمت کے موقعوں سے بچو، واللہ عالم۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چوتھا، بوسہ۔ پانچواں، بیوی سے معانقہ۔ اگر ان دونوں میں بوسہ اور معانقے میں انزال یا جمع کے خطرے سے اپنے نفس پر اس کو اطمینان نہ ہو، ظاہر روایت۔ چھٹا، تھوک منہ میں اکٹھا کر لینا اور پھر نگل لینا۔ ساتواں، ہر وہ چیز جس کے متعلق خیال ہو کہ وہ اس کو کمزور کر دے گی، جیسے فسد یا حجامت، یعنی سینکی لگوانا۔ نو چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ نہیں: پہلا بوسہ، دوسرا بیوی سے معانقہ اور ہم آغوشی اس اطمینان کے ساتھ کہ جمع یا انزال تک نوبت نہیں پہنچے گی، تیسری مونچھوں کو تیل لگانا، چوتھا سرما لگانا، پانچواں پچھنے لگوانا، چھٹا فسد، ساتواں دن کے آخر حصے میں مسواک کرنا، بلکہ جیسے دن کے اول حصے میں مسواک کرنا ممنون ہے اسی طرح آخری حصے میں یعنی شام کے وقت بھی مسنون ہے اگرچہ مسواک ہری ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو۔ آٹھواں کلی کرنا یا ناک میں پانی دینا وضو کے بغیر۔ نواں ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، بھیگے ہوئے کپڑے میں لپٹنا۔ روزے دار کے لیے تین چیزیں مستحب ہیں: پہلا سحری کھانا، دوسرا سحری کو آخر وقت میں کھانا، اور تیسرا بادل نہ ہو تو افطار میں اجلت کرنا۔ فصل، عوارض۔ روزہ نہ رکھنا جائز ہے اس شخص کے لیے جس کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا صحت کے موخر ہونے کے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لیے جس کو اپنے نقصان عقل یا ہلاکت یا بیماری کا خطرہ ہو، یہ بچہ نسبی ہو یا رضائی، اور وہ خوف معتبر ہے جس کی سند غلبہ ظن یا تجربہ یا مسلمان حاذق عادل طبیب کے بیان سے حاصل ہو۔ اور افطار جائز ہے اس شخص کے لیے بھی جس کو ایسی شدید پیاس یا بھوک لگی ہو جس سے مر جانے کا خطرہ ہو۔ افطار جائز ہے مسافر کے لیے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب اور پسندیدہ ہے اگر روزہ اس کو نقصان نہ دے اور نہ ہو، اور اس کے ساتھیوں کی اکثریت افطار کرنے اور مصارف میں شریک ہونے والی، اور اگر ساتھی عموماً افطار کر رہے ہوں یا مصارف سفر میں شریک ہوں تو افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا ہی اس کے لیے افضل ہے تاکہ جماعت کی موافقت حاصل ہو جائے۔ جو شخص مرض یا سفر جیسے عذر کے زائل ہونے سے پہلے مر جائے اس پر فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب نہیں، جیسا کہ پہلے گزرا، اور اقامت اور صحت کی بمقدار جتنے روزوں کی قضا پر وہ یہ بیمار یا مسافر قادر ہوں اتنے روزوں کی وہ قضا کر دیں۔ لگاتار روزے رکھنا قضا میں شرط نہیں، پھر اگر دوسرا رمضان آ جائے تو اس کی قضا پر مقدم کر دے، یعنی اس ماہ میں اس رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد گزشتہ رمضان کی قضا کرے گا، اور دوسرے رمضان تک قضا کو مؤخر کر دینے سے فدیہ واجب نہیں ہوتا۔ شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا جس کی قوت ختم ہو چکی ہو، اب مرنے کا انتظار ہے، یا عجوزن فانیہ یعنی ایسی بڑھیا جو اپنی طاقت ختم کر چکی، اب وقت آنے کی دیر ہے، ان کے لیے افطار جائز ہے اور ان دونوں پر فدیہ لازم ہوگا۔ ہر دن کے عوض میں نصف سا گندم اس شخص کی طرح سے جس نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان لی تھی، پھر معاش کی مشغولیت کے باعث منت پوری کرنے سے عاجز ہو گیا، یہ شخص بھی افطار کرتا رہے اور ہر روز فدیہ دیتا رہے، پھر اگر اپنی تنگ دستی کے باعث فدیے پر قادر نہ ہو تو وہ خدا سے استغفار کرے اور درگزر معافی کی استدعا کرے۔ اگر اس پر قسم یا قتل خطا کا کفارہ واجب تھا، اب اتنی استطاعت تو اپنے اندر نہیں پاتا کہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کر سکے، اور حالت یہ ہے کہ وہ پاپگور بوڑھا ہے، یا وجوب کفارہ کے وقت اگرچہ روزہ رکھنے کی طاقت تھی مگر روزے نہیں رکھے، حتیٰ کہ لب گور بوڑھا ہو گیا، تو اس کے لیے فدیہ جائز نہیں، کیونکہ روزہ اس موقع پر اپنے غیر کی آزادی اپنے غیر کا آزادی غلام یا صدقہ کا بدلہ ہے۔ نفل روزہ رکھنے والے کے لیے ایک روایت میں عذر کے بغیر بھی افطار جائز ہے، لیکن دوسری روایت کے بموجب اگرچہ جواز افطار کے لیے عذر ضروری ہے مگر ضیافت عذر ہے، ظاہر روایت، اور ضیافت مہمان اور میزبان دونوں کے لیے عذر ہے، اور اس فائدہ جلیلیہ کے باعث اس کو بشارت ہے۔ اور نفلی روزہ دار جس حالت پر بھی روزہ توڑے اس پر قضا لازم ہوگی، مگر جبکہ عید کے دو دن اور ایام تشریق کے تین دن پانچ دنوں میں نفلی روزے کی ابتدا کرے تو ان دونوں کا روزہ توڑ ڈالنے سے اس پر قضا لازم نہیں، ظاہر روایت، واللہ اعلم بالصواب۔ باب نظر کے روزے، نظر کی نماز اور ان جیسے امور جن کا پورا کرنا لازم ہے۔ جب کسی چیز کی منت مان لے تو اس پر اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ اس میں تین شرطیں موجود ہوں، پہلا اس کی جنس کی کوئی واجب عبادت ہو، دوسرا وہ ہم جنس عبادت بذات خود مقصود ہو، تیسری منت کے بغیر یہ خود واجب نہ ہو، چنانچہ وضو کی منت ماننے سے وضو لازم نہ ہوگا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت اور مریض کی مزاج پرسی بھی منت مان لینے سے واجب نہ ہوگی، نہ وہ عبادتیں جو خود واجب ہیں ان کے منت کرنے سے مزید واجب ہوں گی۔ غلام آزاد کرنے، اعتکاف اور ایسی نمازیں جو فرض نہیں، اور روزے کی نظر صحیح ہے، پھر اگر بلا کسی قید اور شرط کے نظر مطلق کی منت مان لی، اور ایسی نظر کی جو کسی شرط کے ساتھ متعلق تھی وہ شرط پائی گئی، تو اس نظر کا پورا کرنا لازم ہوگا صحیح مسلک کے بموجب۔ عید کے دو دن اور ایام تشریق کے روزوں کی نظر کر لینا تو صحیح ہے، مگر ان دنوں میں ان روزوں کا توڑنا اور پھر قضا کرنا واجب ہوگا، اور اگر ان دنوں میں نظر کردہ روزے رکھ ہی لیے تو کافی ہو سکتے ہیں، مگر حرمت کراہت تحریمی کے ساتھ۔ وقت، جگہ، درہم اور فقیر کے معین کرنے کو ہم لغو قرار دیتے ہیں، چنانچہ ماہ شعبان کے روزے کی نظر کی تھی تو اس کے بجائے رجب کے روزے رکھ لینا، یا مکے میں دو رکعت کی منت مانی تھی تو اس کے بجائے مصر میں ان کو ادا کر دینا، اور کسی درہم کو منت کے لیے معین کیا تھا تو اس کے بجائے دوسرے درہم کا قصد کر دینا، اور عمر نامی فقیر پر خرچ کرنے کی نظر کی تھی اور اس کے بجائے زید نامی فقیر پر خرچ کر دینا کافی اور صحیح ہوگا۔ اگر منت کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا تھا تو شرط کے پائے جانے سے پہلے جو کچھ وہ اس نظر کے سلسلے میں کر لے گا وہ کافی نہ ہوگا، بلکہ شرط کے پائے جانے کے بعد کرنا ہوگا۔ باب اعتکاف، اعتکاف کی نیت سے کسی ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس میں فی زمانہ آج کل پانچوں نمازوں کی جماعت قائم کی جاتی ہو اعتکاف ہے، لہذا مختار مسلک کے بموجب ایسی مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں جس میں آج کل نماز کی جماعت نہ ہوتی ہو، اور عورت کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ گھر کی مسجد وہ جگہ ہے جس کو نماز پڑھنے کے لیے معین کر لیا ہو۔ اعتکاف تین قسم پر ہے، پہلا واجب منت مانی ہوئی صورت میں، دوسرا سنت موقعہ کفایہ رمضان کے اخیر عشرے میں، تیسرا اور مستحب اس کے ماسوا ہیں، صرف منت مانے ہوئے اعتکاف کی صحت کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ بغیر صحیح نہیں۔ نفلی اعتکاف کم سے کم تھوڑی سی مدت ہے، اگرچہ چلتے ہوئے ہی ہو۔ اپنی اعتکاف گاہ سے صرف کسی شرعی ضرورت کے لیے ہی نکل سکتا ہے، مثلا نماز جمعہ یا طبعی ضرورت کے لیے، جیسے پیشاب یا اضطراری ضرورت کے لیے، جیسے مسجد کا منہدم ہو جانا، یا کسی ظالم کا زبردستی نکال دینا، یا اس مسجد کے لوگوں کا منتشر ہو جانا، اور ظالموں کی جانب سے اپنی جان کا خطرہ یا مال کا خطرہ ہونا۔ ان صورتوں میں وہ اس مسجد سے نکل کر اسی وقت کسی دوسری مسجد میں چلا جائے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بلا کسی عذر کے مسجد سے نکلا تو اعتکاف واجب تو فاسد ہو جائے گا، اور جو واجب نہ ہوں وہ اس نکلتے ہی ختم ہو جائے گا، یعنی واجب کچھ نہ ہوگا۔ معتکف کا کھانا پینا سونا، ان چیزوں کی خرید و فروخت جن کی اس کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے حاجت ہو، مسجد میں ہوگی۔ سودے کی چیز مسجد میں لانا مکروہ ہے، اور جو چیزیں اس کی سوداگری کی ہیں ان کا معاملہ کرنا مکروہ ہے۔ خاموش بیٹھے رہنے کو اگر عبادت سمجھتا ہے تو مکروہ ہے، اور اچھی باتوں کے سوا اور باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ مجامعت اور وہ جو چیزیں مجامعت کے لیے دائی اور محرک ہوں اعتکاف میں حرام ہیں، وتی کرنے سے اور اس انزال سے جو محرمات جمع کی وجہ سے ہوا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ دونوں کے اعتکاف کی نظر کرنے سے ان دنوں کی راتوں کا دنوں کے اعتکاف کی نظر کرنے سے ان دنوں کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جاتا ہے، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر کرنے سے ان دنوں کا اعتکاف بھی واجب ہو جائے گا۔ ظاہر روایت کے بموجب یہ دن اور راتیں مسلسل لگاتار ہونی چاہیے، اگرچہ لگاتار کی شرط نہ ہو۔ اگر دو روز کے اعتکاف کی نیت کی ہو تو دو راتوں کا اعتکاف بھی اس پر لازم ہوگا، اور راتوں کے بغیر صرف دنوں کے اعتکاف کی نیت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مہینے کے اعتکاف کی نظر کی اور خصوصیت سے صرف دنوں یا صرف راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تو اس کی نیت کارآمد نہ ہوگی، ہاں اس صورت میں کہ اس استثناء کی صراحت کر دے۔ اعتکاف مشروع شرعی چیز ہے، اس کی شرعیت کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، اور وہ اشرف الاعمال ہے، بشرط یہ کہ نیت میں اخلاص ہو۔ منجملہ اعتکاف کی خوبیوں کے یہ ہے کہ اعتکاف میں امور دنیا سے دل کو خالی کرنا اور اپنے نفس کو اپنے مولا کے سپرد کر دینا ہوتا ہے، اور اس کی عبادت کی پابندی اور مواظبت خود اس کے گھر میں اور خود آقا اور مولا کے قلعے میں قلعہ بند اور محفوظ ہو جانا ہوتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی ضرورت سے کسی بڑے آدمی کے دروازے پر جا پڑ رہتا ہے۔ معتکف یہ عہد کر لیتا ہے کہ جب تک میری مغفرت نہ ہو جائے گی میں اس دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ مصنف نور العیزہ فرماتے ہیں، جو کچھ پیش کیا ہے یہ ایک ہدیہ ہے جو مولائے قوی قدیر کی عنایت سے اس عاجز کو میسر آیا۔ بہرحال ہم صرف اسی حضرت حق جل مجدہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس خدمت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر خداوند عالم رہنمائی نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ ہم راہیاب ہو سکتے تو ناممکن تھا کہ ہم راہیاب ہو سکتے، اور خداوند عالم کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے سید و مولا محمد خاتم الانبیاء پر، اور آپ کے اہل بیت صحابہ، اور آپ کی ذریت پر، اور ان تمام پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد فرمائی۔ اور اللہ تعالی شانہو سے درخواست ہے کہ اس رسالے کو مخصوص طور پر اپنے لیے قرار دے، اور اس کے ذریعے عام نفع پہنچائے، اور بہت بڑا ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔